Egunon zuri Jone Goirizelaia? Bai, egunon. Zurekin mintzatuko gira Horror Martenen kasuazaren abokatua baitzira eta lehenik ukan duzu okasionia haren ikusteko, bisitaz ikusi duzu, duela zonbait egun, lehen gauza, bistan dena, haren berriak nahi ginituzke ukan, nola da? Bueno, ba, egia da, ni pasadan ostiralean joan nintzen Soto del Realeko espetzera, eta han, ba, bai, aukera izan nuen aurorekin egoteko. Bueno, lehenengo eta behin, esan behar dodana da, ba, bueno, dagoela modulo normal batean, baina sartu bezain pronto, klasifikatu dute naiz eta preventiba izan, klasifikatu dute, ba, euskal presoa klasifikaten duten moduan. Hau da, jarri dotzie, 10. artikuloa eta FIES modua klasifikatuta dago. Zegan nahi du horrek? Horrek esan nahi du, eskubide batzuk mugatuak daudela, berarentzat eta gauza batzuk ezin dituela egin hori jarri dotzielako. Beste aldetik esan behar dodana da, ba, bueno, ez dagoela euskaldunik bera dagoen moduloan, zailtasun handiak dauzkala ba, ulertzekoan gertatzen dana eta esaten dana zebera ba, euskalduna da euskera hitz egiten du eta baita ere frantsesez, baina espainolez ez du hitz egiten eta orduan ba, bueno, ba, zaila da batzuetan gauza batzu konprenitzea eta egitea, baina bueno, nik ikusi nun baldintza horregaz, bueno, oraindik ere ez euskan ez kartarik, ez telegramarik, ez korreorik eta bakarrik dei telefoniko bat egiteko aukera izan zuen eta bueno, ba, naiz eta baldintza haietan egon, ba bueno, nik ondo ikusi nun, animo handiarekin, ba besarkadak eta gorantziak emoten jende guztiari, beraren alde egiten ari diren gauza guztiak eskertzen, kokatuta nolabait esateko. Bai, egiten ziren haren inguruan zenitzen zuen mugimendua preseski, entzun du hor izan diren eta gertakariak, bai manifestaldi, baita ere deklarazioak ginak izan direnak? Ez, berak horren berri izan zuen nik komentatu neutzielako. Berak ez dauka, ez du izan aukerarik oraindik, nirekin egon zanean gutxienez, ba ez periodikoak jasotzeko eta ez eskutitzak kartak hartzeko eta bizitarik familiaren partetik eta oraindik ez zuen izan. Orduan ba lehenengo berriak izan zira nik kontatutakoak. Eta bueno, pues nik bai kontatu neutzen, bai parraldean egon diren mugimenduak, manifestazioak, ba beraren aldeko ba deklarazioak eta bueno, ba zelako mugimendua dagoen hautetzien artean eta bueno, elkartasuna nolabait esateko ba oso zabala eta ba beza handia zeukala eta bueno, pues hori ikusita ba esan zostan aukera izan ezkero eskertzeko konfiantza zeukala eta bueno, pues esaten zuena zan, ba berak nahiko arki zeukala bere atxiloketa politikoa izan dela, erabaki politiko baten ondorioz izan zala eta bueno, pues beharrezkoa ikusten zuela egiten ari ziren gauza guztiak askatasuna berreskuratzeko eta hori ba bueno, ba postu zan, ez, ikusteaz, ba bueno, ba han lanean ari direla eta elkartasuna ba horre zegoela, ez? Naiz eta ez ikusi, ba bueno, sentitzen zuela hori, babes hori. Beste gauza bat ere nahi ginuke aipatu zurekin Jone Goirizelaia, polemika bat abiatu baita azken egun hauetan Horror Martenen arrastatzearen inguruan, ea kasualitateko arrastatzea izan ote den, edo nahitarat hori antolatu duen frantses gobernuak, mintzatu zira Horror Martenekin, zer dio berak? Bueno, berak, bai, ala uste du, ez, berak ikusten zuena zan, ba, bueno, kasualitatez ezala izan, han kontrola zegoen eta, bueno, pues inguruan beste susmatu zuela kontrola zegoela, egia da, ba berari, ba, joan zirenean beraren gana, eskatu zotxien dokumentazioa eta berai, lehenengoak joan zirenak jendarmean zirela, baina egia da, eta holan esan zostan, ba, segituan paisanozko jantzia zeuskaten poliziak joan nahi du zibilez bestitua zen bai, polizia bat. Bai, hori da, bat lehenengoak izan ziren jendarmeak, baina gero zibilez jantzita zegoen pertsona batzuk joan zirela beraren gana, eta horiek izan ziren atxiloketa burutu zituztenek. Orduan, ba beraren txatori datua da. Uh-huh. Eta, bueno, ba ni kontatu neutzen, zegoen polemika, eta, bueno, ba zelan egin dira deklarazio desberdinak, eta, bueno, ba zelan inkluso ba, presidenteak hitz egin duela apur bat bere burua justifikatuz, eta, bueno, ba bai, ikusita dauden deklarazioa, ba, gero targiago zeukan, eta nik uste dut ja iparraldean ere holandago, ba, ez dela izan kasualitate bat, operazio hau pentsatuta zegoela, adostuta Estatu Espainolarekin, eta, ba, bueno, ba, terketa hori eginta gero, ba, valorazio bat egin genuen, eta berak egin zuen, esanez, ba, momentu honetan, egoera politika honetan, prozesoa martxan dagoenean, ba, ez eukala inongo zentsurik olako atxiloketa burutzea eta gero dauzkan ondorioak, ez? Eta, bueno, ba, ez zuen ulertzen, eta gia esateko, ez da, ulergarria ez da, ba, zelan Estatu Frantziako hiritar bat atxilotua izaten zala eta entregatua beste estatu batera bere lan politikoa egiteagaitik eta lan politiko hori legala danean estatu frantsesean. Horrek ez dauka nondik hartu eta ba bueno, pues horrek demostratzen du atxiloketaren atxiloketa hau guztiz politikoa izan dela. Hor, atzo Frantxo Maitiak gurekin zen eta bera pentsatzen zuen bere aldetik behar bada beste arrazoin bat izan zitaikela eta klandestinitatea bizitzea zasperturik berak ere bon, joan zela ere polizien gana eta ze pentsatzen duzuzuk? Hombre, ez dut uste, lehenengo eta behin berak kontatu sostana eta nahiko argia dagoela bera ez zegoen klandestinitatean, bera bizizan bere gurasoen etxean. Eta gainera paroan apuntatuta langabezian zegoen eta inskribituta ofizina batean. Bai. Baita ere, kotxeko paperak egitera joan zela eta joan zen subprefekturara. Zegoen lanean, bake bidean, lan politikoa egiten agertzen zan, prentxaurretan eta hainbat okietan. Orduan horrek ez du nahi esan, desde luego, klandestinitatean bizi zirela, orduan nik uste dut hori ez dela egia, bera bizitza normala egiten zegoen, bere lan politikoa aurrera eramanez, eta gainera lan politiko hori aurrera eramanez, bakea sendotzeko eta pausoak emoteko, ez? Aurrera pausoak emoteko, eta bueno, ba, normalizaziorako, demokraziarako, inkluso independentziarako, horretan zegoen, orduan nik ez dut uste holan izan danik. Aldiz, ikusita hori holan zala, ba, norbaitik erabaki zuen, hortik kentzea eta kentzeko, pues, atxiloketa burutu da. Nik uste dut, eta lehen esan dotzut, oza, ez dauka zentsurik holako erabaki bat, are gehiago erabaki horren atzetik lan politikoa dagoenean, eta are gehiago ikusita gertatu dana. Erabakia hartzen danean, ero aginduak esaten ditu gauza batzuen gaitik ezin zala epaitua izan, eta gauza hoien gaitik ere atxiloketa emoten da Estatu Espainolean, eta prisio autoan agertzen dira. Orduan, alde batetik lan politikoa egiteagaitik dago preso eta bestetik euroagindua ez dute respetatuko Estatu Espainoleko agintariek eta ez dituzte respetatuko Estatu Frantsesean lan politikoa danik. Eta nik uste dut horrek azpimarratzen du berak zeukan inpresioa, ez, atxiloketa guztiz politikoa izan dela. Erraiten duzularik euroagindua ez dutela respetatzen, zer erran nahi duzu Xuxen hor? Bueno, pues hain zuzen, esan nahi dudana da, Estatu Espainolak eskatu zuenean euroagindua gauzatzea hainbat gertaeri desberdinak planteatu zituzan, hoien artean planteatu zituzan batzuk Estatu Frantsesean, hau da iparraldean egindakoak, ba, Baionako prentzaurre bat, Ustaritzeko ekitaldi politikoa, karta bat, eta bueno, hainbat ekitaldi Estatu Frantsesean egindakoak, eta epaileek erabaki zuenean esan zuten ezetz hoiek legalak direla Estatu Frantsesean eta hoien gaitik ezin dela epaitua izan Estatu Espainolean. Aldiz, hori indarrean dago, euragindua Estatu Espainolak bete behar du, bakarrik epaitua izango du euragindu hoietan esaten diren gertaeren gaitik. Eta Estatu Espainolera ekarrita izan danean, gauza guzti horiek agertzen dira prisio autoan. Hau da, planteatzen dituenean zergaitik doa kartzelara, esaten dute beste gauza batzuen artean, Baionakoa, Ustaritzekoa, Prentzaurrea, Karta eta hainba gauza. Eta orduan, pues hori nik uste dut, eza guztiz resoluzioaren arka dijoala, eta ezin da hori egin, eta egin dute, eta horren aurrean guk errekursoa jarri dugu. Ara, beraz, dena den argi da ere, bon, frantses gobernuak hartu duen erabakia edo bidia zoin note den, hortzegun goizuntan ere ikusi dugu beste norbait ere arrastatu dutela, Iñaki Imaz munduate, hor Hendaian, eta hau ere euro agindupian, espainol justiziaren eskuetan utzia izan baita. Zer segida emana izanen da hor Martenen kasuan, hor errandu zu errekurtsua egin duzuela, konkretuki, noiz pausatua izan da guri, eta noiz aztertua izanen da, eta zer izanen da, fera horren txegi da. Bueno, guk errekurtsua jarri dugu, errekurtsua jartzeko hiru eguneko epea geneukan, eta epe horren barnean jarrita dago, orain tramitera onartua dago, eta tramitazioa egiten ari da. Asuntua da, Estatu Espainolean, badaudela epeak, defentsak edo bete behar dituenak, baina gero ez dago eperik erabaki hartzeko. Orduan guk sartu genuen epe horren barnean, tramitean dago, fiskalak bere txosten aurkeztu behar du alegazioak eginez guk planteatzen ditugun gauza guztien aurrean, eta gero erabakiaren, epailaren erabakia. Noiz izango da, ez dakigu, horren aurrean beste aukera dago, beste legiti bat sartzeko, hori da, pues bueno, segun erresoluzioa zer nolakoa dan egin behar duguna, baina ba, ez dago eperik, ezin dugu esan, suposatzen da lehenbailen egin behar da erresoluzioa dela, ze askatasuna eskubide fundamental bada eta eskubide fundamental badalez, ba, azkar tramitatu behar dira gauza hauek, baina bueno, 15 egun pasatu dira eta oraindik ez dugu erresoluziorik. Gauzako lan holan daude, erresoluzioaren zai gaude. Eta orduan, bon, ez da eperik, ez da ez dakik gususentza pasatuko den, eta, bon, hauzia izan beharko da, normalki, hasteko, eta hor, judiatuko dira, agerian eta paperian ezagriak diren arrazoinak, ezingo dira, konduan hartu bilkurak egin direnak normalki Baiona aldean edo Ustaritzek aldean, eta diz parte hartzea mitin batzuetan, baina hori olako arrazoin baten gatik preso atxikitzen aldutea. Bai, horregaitik dago kartzelan. Karo, ikusten dana da, kartzelan dagoela lan politikoa egiteagaitik. Eta lan politiko hori gainera egiten du partido politiko legal batean barnean dagoelako. Orduan, ba, momentu honetan nik uste dut Europa mailan oso esplikazio zaila da esatea jendeari badaudela pertsona batzuk kartzelan prisio preventiboa gainera planteatuta lan politikoa egiteagaitik. Horrek ez zuen esplikaziorik lehen, baina momentu honetan gutxiago dauka, ez? Beste gauza batzuen artean, ez dagoelako delito konkretua inputatzen dotziena. Esaten dutena da, prentzaurre bat emon duela. Ba, bueno, ba horregaitik dago momentu horretan preso. Eta gainera prisinoa Estatu Espainolean, jurisprudentzia kontuan harturik, badala gauza bat, azken erremedioa pertsona bat, gero epaiketa batera eramateko. Planteatzen dira beste moduak daudela, ba, pertsona bat epaiketa batera joango dela aseguratzeko. Kasu honetan hartu da erabakia da, ba, bueno, askatasunaren aurkako dijoan bat, eta gainera planteatzen ari da, nik uste dut, zigorra betetzearen bidetik. Hau da, zigor aurreratua, ez? Ose, hori da nik uste dut egiten diren planteamientoa, independienteki gero zer gertatzen den, ba bueno, zu barrura soaz, kartzelara soaz, azten zara kumplitzen eta gero ikusiko dugu. Hori ere eskubide fundamental baten aurka doa eta nik uste dut, ba bueno, gauza guzti hauek kontuan harturik azkatasunean jarri behar dutela, badaudelako beste neurriak, posibleak, ba aseguratzeko epaiketa horretara joango dala. Eta gainera eske sumario horretan bera da pertsona bakarra prisioan dagoena eta orduan ba zentsurik ez badauka beste arrazoiengaitik kontuan izaten baduzu zer nolako egoeretan dauden beste guztiak pues are gutxiago prozesatuta dauden guztian kalean daude bera izan ezik. Hala, azken gauza, horrek martean libratzeko edo kaleratzeko zer da bidea eta zer egin behar da, mendik iparaldetik ere, zerbait egiten aldea? Bueno, guk bide juridikoa landu dugu, gure eskuetan legalki eta juridikoki dauden gauza guztiak eginda dauzkaguz, baina nik uste dut, ba, bueno, kasu konkretu batzuetan eta hau da kasu olako bat, ba, kalean egiten dana oso importantea dala. Nik uste dutan egiten ari diren movimendu guztiak, autetzien movimenduan, egiten diren galderak, egiten diren interpelazioak, manifestazioak, eta dagoen movimendua eta babes soziala, ba, bere fruituak izango dituela, eta nik uste dut hori kontuan izango dutela Estatu Frantsesean eta orduan baita ere Estatu Espainolean. Niretzat oso adierazgarria da, ba, momentu honetan egiten ari diren deklarazioak, ez? Atxo, lehendakariak Holandek esan zuen, bueno, nolabait esateko, bere burua nahi esan zuen zuritu edo garbitu, ba, galdetu zotxienan honen gaitik. Nik uste dut horrek esan nahi de, ba, bueno, aniparraldean egiten ari dana, bere furrituak dekozela, daude hor, ez daude gustora, dezerosoa sentitzen ari dira eta nik usteo gehiago sentitu behar direla eta horregaiti ba bueno ba kalean egiten ari diren gauza guztiak oso importantea dira ze mobitu behar dira eta batzutan ez badira mobitzen ba bueno pues lortu behar da beste gauza batzuk desberdinak eginez eta nik usteo iparraldean egiten ari dana da gauza bat hori lortzeko eta bueno ba berak ere aurorek esan sostan berarentzako oso importantea zala hori eta pues bide horretatik jarraitzeko. Bururatzeko ordion beste gomita guziekin egiten dugun bezala, zein kantu beraz nahi zinuke entzuna? Bueno, ba nik uste dut oso egokia dela Ruper Urdorikaren ez da posible. Arrazoi bi daude, bata nire buruari eta nik uste dut iparraldeko jendea galdetzen duela eta Euskal Herriko jende guztia galdetzen duela bere buruari zelan da posible momentu honetan hau gertatzea eta bestetik datorren martitzenean 20an betetzen direla 23 urte Josu Muguruza eraila izan zanetik eta bueno pues kantu horretan Ruperrek egiten du burutazio batzuk Josuren inguruan eta nik uste dut ba, gauza bi hoien gaitik oso aproposa dela kantu hori entzutea. Ados, mil esker, Jone. Bale, ba, zuei. Izan ongi. Bale, bardin. Bai. Agur.